تمام کے تمام قرآن میں آ گئے، اور قرآن کریم کے تمام مضامین جتنے بھی ہیں وہ سورہ فاتحہ کے اندر آ گئے، اجمالی طور پر سب اس کے اندر موجود ہیں، یہ دیباجۃ القرآن جو ہے، تمام کے تمام علوم اس فاتحہ کے اندر آ گئے، اور پھر سورہ فاتحہ کے تمام مضامین یہ بسم اللہ کے اندر آئے، اور پھر اس سے آگے بعض مفسرین کرام جیسا کہ عبد الکریم جیلی رحمتہ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کے دور کے قریب قریب کے بزرگ تھے، انہوں نے بسم اللہ کے اوپر الگ ایک کتاب لکھی، الکاف الرحیم فی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم، مستقل ایک کتاب ہے، کافی طویل ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھی ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بھی بسم اللہ کی تفسیر میں 70 صفحات پر سکیب کے لکھے ہیں، ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، مطلب ہے 70 صفحات پر مشتمل ہے تفسیر کبیر میں بسم اللہ کی تشریح. تو وہ کہتے ہیں کہ تمام مضامین بسم اللہ کے اندر آ گئے، اور پھر بسم اللہ کے تمام مضامین کہتے ہیں یہ جو با ہے اس کے اندر، با کے نقطے کے اندر تمام ہے، اور یہ نقطہ جو ہے با کے نیچے، نقطہ ریاضی کی زبان میں ایسی چیز ہے جس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، نقطے کو فرض کیا جاتا، لیکن اعداد کی تمام عمارت ہی نقطے پر کھڑی ہوتی ہے، صفر پر کھڑی ہوتی ہے، تمام عدد کی جتنی عمارت ہے نقطہ خود نظر نہیں آتا، لیکن تمام اعداد جتنے ہیں ان کی عمارت اس پر کھڑی ہے. اسی طریقے سے ذات خداوندی نظر تو نہیں آ رہی، لیکن تمام مخلوق کی بنیاد، کائنات کی بنیاد اس سے قائم ہے، خود نظر نہیں آ رہا. لہذا یہ نقطہ با اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور با کا مطلب استعانت بھی ہوتا، استعانت کا مطلب یہ ہے کہ سب چیز اللہ کی مدد سے ہی ہونی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، استعینوا باللہ، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں بھی، اللہ سے مدد مانگو، اپنے تمام مشکلات میں، تمام ضروریات میں، تمام احوال میں اللہ سے مدد مانگو، یہ تعلیم نکلتی ہے یہاں سے. انسان تو قدم بھی نہیں اٹھا سکتا اگر خدا کی توفیق شامل حال نہ ہو، خدا کی مدد شامل حال نہ ہو، آنکھ نہیں جھپک سکتا انسان، دوسرے کام کیا کرے گا. لہذا اللہ ہی سے استعانت کرنی چاہیے. تو توحید کی جڑ بنیاد جس پر تمام دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ اس نقطے سے سمجھائی گئی. با کا معنی حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے اس طرح منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ با کا مطلب یہ ہے کہ بی کانا ما کانا وہ بی یکون ما یکون، جو کچھ ہو گیا ہے وہ بھی میری امر سے ہوا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ بھی میری امر اور حکم سے ہوگا. یہ با یہ مفہوم بتلا رہی ہے، میری وجہ سے اور میری حکم سے، میری امر سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی میرے حکم اور امر سے ہی ہوگا. یہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سورہ فاتحہ کی تفسیر اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی گئیں. اب حدیث پاک کے اندر جو سورہ فاتحہ کے مختلف نام آئے ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا جائے گا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سورہ فاتحہ کے الفاظ کی تشریح سے پہلے کچھ ضروری باتیں جو اس سورہ مبارکہ سے تعلق رکھتی ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا اور یہ دیباچہ قرآن ہے، اس کے اندر تمام قرآن کریم کی جو مفصل تعلیمات ہیں وہ اجمالاً نہایت ہی اختصار کے ساتھ اس کا اشارہ موجود ہے، یہ جامع ہے اور سب قرآن کریم کی صورتوں میں سے افضل اور بہتر صورت ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے نام بھی بہت سے ہیں جو احادیث کے اندر آتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت نام ہیں، چنانچہ ایک نام اس کا فاتحہ، فاتحۃ الکتاب۔ فاتحہ ابتدا کرنے والی صورت ہے، قرآن کریم کی تمام صورتوں کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام ہی فاتحہ، کھولنے والی، ابتدا کرنے والی۔ کیونکہ تمام قرآن کریم جتنے بھی لکھے جاتے ہیں، تباہ کیے جاتے ہیں، ان کی ابتدا میں یہی سورہ مبارکہ ہوگی، تو یہ فاتحۃ الکتاب کہلاتی ہے، سورہ فاتحہ کہلاتی ہے۔ قرآن کریم اور مصاحف کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، اور اس واسطے بھی اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں کہ تعلیم کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے، پہلے اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے بعد دوسری صورتوں کی، اور اس وجہ سے بھی اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں کہ پڑھنے میں بھی یہ سب سے پہلے آتی ہے۔ قرآن کریم یہ قرآت جب آپ کریں گے تو قرآت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر کوئی سورت پہلے پڑھ لے نماز میں تو اس پر سجدہ سہو لازم آتا ہے، کیونکہ ابتدا اسی سورت سے کرنی چاہیے، قرآت کی ابتدا بھی اسی سورہ مبارکہ سے ہوتی ہے۔ اس واسطے اس سورت کا ایک نام سورت الفاتحہ ہے، اور دوسرا نام اس سورہ مبارکہ کا سورت الحمد ہے، یعنی اللہ کی تعریف پر جو سورت مشتمل ہے، حمد تعریف کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالی کی حمد مذکور ہے، اور اسی لیے اس کا نام سورت الحمد ہے، تعریف والی سورت جس میں اللہ تعالی کی تعریف کو ذکر کی گئی ہے، تعریف بیان کی گئی ہے۔ اور تیسرا نام اس سورہ مبارکہ کا ام القرآن، ام القرآن ام اصل کو کہتے ہیں، یعنی اصل قرآن کی اصل یہ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر جتنے اصولی تعلیمات ہیں، الہیات جو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات سے تعلق رکھتی ہے یا عالم بالا سے تعلق رکھتی ہے، وہ تعلیم اس کے اندر مذکور ہے۔ نیز قیامت کا اور معاد کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے، اور نبوت کا ذکر بھی موجود ہے، سورت کے اندر نبوت اور رسالت کا بیان قرآن کریم کے اندر ہے، تو اس کا بھی اس کے اندر ذکر ہے۔ اللہ کی صفت قضاء و قدر کا بھی ذکر ہے، اس واسطے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ تمام بنیادی تعلیمات اس سورہ مبارکہ کے اندر مذکور ہے، اور اس لیے بھی اس کو ام القرآن کہتے ہیں کہ تمام علوم کی غائب جو ہے وہ یا اللہ کی ربوبیت کی پہچان ہے یا عبودیت کی پہچان، ربوبیت کی پہچان یا ایک عبودیت، عبادت کرنا اور جس ذات کی عبادت کرنا ہے اس کی پہچان ہے، تو یہ دونوں باتیں اس کے اندر مذکور ہیں۔ ربوبیت کی پہچان بھی ہے اور عبودیت کی پہچان بھی ہے، اس واسطے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اصل اور بنیاد اصل کو کہا جاتا ہے، اس بنا پر اس کا نام ام القرآن ہے. تمام اصول جو خدا کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یا جو فروعی احکام ہیں، اور جتنے بھی تکالیف اور اصول ہیں جن کے انسان پابند ہیں، یا انسان کے باطن کا تصفیہ، وہ تمام اس صورت کے اندر مذکور ہے. اس لیے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، جڑ اور بنیاد اور اصول. اس سورہ مبارکہ کا چوتھا نام سبع مثانی ہے. مثانی کا معنی دہرائی ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ کا نام قرآن عظیم بھی ہے. سب المثانی والقرآن العظیم، اللہ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا گیا. اس سورہ مبارکہ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم کہا گیا، اور اس کے اندر آدھا حصہ اللہ کی حمد و ثنا کا ہے، آدھا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالی کی عطا اور بخشش، ہدایت دینا، استعانت کرنا، نیکی کی توفیق دینا، گمراہیوں سے بچانا، غضب اور قہر سے بچانا. نصف حصہ عطا ہے، نصف حصہ خدا کی تعریف پر مشتمل ہے، اور سبع مثانی اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ مثانی کے معنی دہرائی ہوئی، جس کو دہرایا جاتا ہے ہر نماز میں، بلکہ ہر رکعت میں اس کو دہرایا جاتا ہے. مثانی کے معنی دہرائی ہوئی سورت، اس لیے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں. اور حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث ہے، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہا وانہا لہی سبع المثانی التی آتانی عز وجل، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں اس جیسی کوئی صورت نازل کی گئی ہے. یہ چاروں کتابوں میں اس جیسی صورت کوئی بھی نہیں ہے، بے اعتبار درجے اور بے اعتبار فضیلت، بے اعتبار بہتری اور بے اعتبار خیریت کے اس جیسی کوئی صورت نہیں اتاری گئی. اور یہ سبع مثانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی، سبع مثانی، اور سات دہرائی ہوئی آیتیں، تو اس کا یہ چوتھا نام سبع مثانی ہے. اور اس کا پانچواں نام الوافیہ. وافیہ کا معنی پورا کرنے والی، یہ ہر قسم کے مقصد کو پورا کرتی ہے، اصلاح عقائد کا ہو یا اصلاح اعمال یا اصلاح اخلاق کا ہو، اس لیے اس کو سورہ وافیہ کہتے ہیں، پورا کرنے والی سورت. اور چھٹا نام اس کا سورہ کافیہ ہے. کافیہ کمانے کفایت کرنے والی، اگر انسان سے اور نہ ہو سکے، صرف یہی سورت انسان اخذ کر لے، قابو کر لے، اس کی نجات کے لیے اور اس کی فلاح کے لیے کفایت کر جائے گی یہ سورہ مبارکہ، اس لیے اس کا نام ہی سورہ کافیہ ہے. اور اس کا ساتواں نام سورۃ الاساس. اساس کا معنی بنیاد، ہر چیز کی بنیاد یہی ہے، خواہ وہ تعلیم ہو یا عقیدہ ہو، اصلاح ظاہر ہو یا اصلاح باطن ہو، فروعات ہو یا اصول ہو، ہر چیز کی بنیاد یہی صورت ہے. اس لیے اس کو سورہ اساس بھی کہا جاتا ہے، ساتواں نام. اور آٹھواں نام اس کا سورہ شفا ہے، شفا بخشنے والی. حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باطنی شفا تو بہرحال سب قرآن میں اور سب صورتوں میں رکھی ہے کہ انسان کے اندر جو باطنی روگ ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، وہ اس کی بدولت دور ہو. شرک، نفاق، کفر، بد اخلاقیاں جتنی بھی ہیں، کھوٹ جو انسان کے باطن میں ہوتا ہے، اگر قرآن پر انسان ایمان لائے، اس کو پڑھے، اس سے وہ دور ہو جاتا ہے، شفا مل جاتی ہے. شفا لما فی الصدور فرمایا ہے سارے قرآن کو، اور بالخصوص سورہ فاتحہ جو ہے. اور اس کے علاوہ ظاہری طور پر بھی بعض بیماریاں یا بعض زہر ہیں ان کے لیے شفا. ایک حدیث میں آتا ہے شفا من سم، سورہ فاتحہ زہر کے لیے شفا. اگر اس کو کوئی دم کرے گا، پھونک مارے گا، اس سے خدا تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا. تو اس کا نام سورہ شفا بھی ہے. اور دارمی شریف کی روایت میں اس طرح آتا ہے کہ فاتحۃ الکتاب شفا من کل داء. سورہ فاتحہ جو ہے یہ فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کی شفا ہے، اللہ نے اس میں ہر بیماری کی شفا رکھی ہے. اور اسی طرح مسند بزار کے اندر یہ روایت آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، اذا وضعت جنبک علی الفراش، جب تم پہلو اپنا لیٹنے کے لیے فرش اور بستر پر رکھ دو، وقرات فاتحۃ الکتاب وقل ھو اللہ احد فقد ہمنت من کل شیء الا الموت. اگر تم اپنا پہلو رکھ کر بستر پر اور سورہ فاتحہ اور قل ھو اللہ کو پڑھ لو تو تم کو ہر چیز سے امن حاصل ہو جائے گا سوائے موت کی. موت تو بہرحال آتی ہے، اگر وہ آئے گی تو وہ نہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے تم کو معمون کر دے گا، امن میں کر دے گا. اس لیے اس کا نام سورہ شفا ہے، آٹھواں نام. اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جس کو بچھو نے کاٹا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اس کو شفا حاصل ہو گئی حضور کے، اور پھر انہوں نے اس کا معاوضہ بھی عطا کیا، کچھ بدلہ دیا، وہ سردار سے کوئی راستے کی یہ بات تھی. حضور کی خدمت میں پہنچے تو یہ عرض کیا کہ ایسا واقعہ ہوا. آپ نے فرمایا تم لے سکتے ہو، یہ علاج والی صورت ہوتی ہے، جیسا کوئی علاج کرے کسی کا اور اس کا معاوضہ لے لے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے لینے میں. اور پھر یہ فرمایا کہ مایوزری کا نا رقیت، مجھے کیا معلوم کہ یہ کام بھی کرتی ہے. حضور سے سنا ہوگا اس کا نام، اس کے مطابق اپنی عقیدت کے ساتھ انہوں نے یہ یعنی دم کیا اور اس کا فائدہ ہوا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی توثیق فرمائی. اس کا ایک نام سوال ہے، اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سوال یا تعلیم المسئلہ، یعنی سوال کرنے کا طریقہ کار سکھلایا گیا. جب سوال کرو اللہ تعالیٰ سے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے جو اس صورت میں سکھلایا گیا. سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کی صفت بیان کر، اس کے بعد پھر اپنی درخواست پیش کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. تعلیم المسئلہ، سوال کرنے کی تعلیم اور طریقہ اس کے اندر سکھلایا گیا ہے، لہذا اس کا ایک نام یہ ہے. اس کا دسواں نام اس سورہ مبارکہ کا سورت شکر. یہ گویا کہ جس وقت الحمدللہ رب العالمین انسان کہتا ہے تو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، جیسا کہ ہر نعمت کو استعمال کرنے کے بعد یا ہر نعمت کے ملنے کے بعد حضور کا یہی فرمان ہے کہ اللہ کا شکر ادا. کھانا کھایا تو الحمدللہ، عطا منی و سکانی، پیا تو الحمدللہ الذی سقانا ازمن قرآن، لباس پہنے تو الحمدللہ الذی کسانا، سوال پر سوال ہوتے تو الحمدللہ الذی سخر لنا، ہر نعمت. اس کا نام سورت شکر بھی ہے کہ اس سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے. یہ الحمدللہ شکر کا مطلب بھی ادا کرتا ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا. اور اس سورہ مبارکہ کا 11واں نام سورت دعا. دعا میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ دعا ہے. اسی کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور پھر اپنی ضرورت کا سوال. وہ اس لیے اس کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے. سورہ رقیہ جھاڑ پھونک کی صورت ہی, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ تجھ کو کیا پتا کہ یہ جھاڑ پھونک کا کام بھی دیتی ہے یہ سورہ مبارکہ. اور اس میں ہر زہر یا ہر اس چیز کے لیے جو مضر ہو اس کے لیے شفا اللہ نے رکھی ہے. تیرواں نام اس کا سورہ واقعہ. واقعہ معنی بچانے والی. ظاہر ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا, اس کو پڑھے گا, اس پر ایمان لائے گا, وہ بچ جائے گا دنیا اور آخرت کے شرور اور فتن سے. اور اس سورہ مبارکہ کا 14واں نام الکنز ہے, خزانہ. حضور کا فرمان ہے کہ اتی تو من خزائن العرش, عرش کے خزانوں میں سے مجھے عطا کی گئی ہے. جو چیزیں عطا کی گئی ہیں اس کے اندر یہ ان باتوں کا ذکر ہے. ایک ام الکتاب ہے سورہ فاتحہ, دوسری آیت الکرسی, اور تیسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں, اور سورہ کوثر. ان چاروں کے بارے میں فرمایا, جیسا کہ طبرانی شریف کی روایت میں ہے, یہ عرش کے خزانوں میں سے ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا. اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو پاک کلمہ ہے, یہ تفویض اور توحید کا کلمہ ہے. اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے یہ ہے, جس کی تعلیم ہم کو دی گئی ہے کہ ہم اس کو بکثرت پڑھتے رہیں. 15واں نام اس سورہ مبارکہ کا سورۃ الصلاۃ ہے. 15واں نام سورۃ الصلاۃ. یہ سورہ مبارک نماز کے ساتھ مخصوص ہے, کیونکہ نماز فرض ہو یا نفل ہو, کسی قسم کی بھی نماز ہو, یہ فاتحہ اس کے اندر اس کے ساتھ مخصوص ہے, یہ ضرور پڑھنی پڑتی ہے. اس لیے اس کا نام ہی سورت سلاد رکھا ہے. چنانچہ حضور علیہ السلاط وسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے, قسم تو سلاد بینی و بین عبدی, میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے, زیادہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں. ولی عبدی ما سالا, میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بندہ میری تعریف کرتا ہے, اس نے میری تعریف کی ہے. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. ثنا بھی تعریف اور خوبی کے بیان کو کہا جاتا ہے. میری خوبی بیان کی ہے, میری ثنا کی ہے بندے نے. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی, میری بندے نے میری بزرگی کا اظہار کیا. مجد کمانے بزرگی, المجید بزرگیوں کا مالک, بڑائیوں کا مالک. تو جب مالک یوم دین بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی کا اظہار کیا اور اپنے تمام امور میری طرف سونپ لیے. اور جب کہتا ہے بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, یعنی ایک حصہ تو میرا ہے اور دوسرا بندے کا ہے, یہ میرا اور میرے اور بندے کے درمیان مشترک ہے, اور میرا بندہ جو مانگے گا اس کو دیا جائے گا. فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب بندہ یہ کلمات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، یہ میرے بندے کا حق ہے اور میرا بندہ جو کچھ مانگے گا میں اس کو دوں گا. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نبی صدیق شہید صالحین، ان کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو کہ جن پر تیرا غضب ہوا، یہود اور نصارہ اور ہر باطل عقیدہ رکھنے والے لوگ، وہ مغضوب علیہم، ان پر خدا کا غضب اور ناراضگی ہے. اور گمراہوں کا راستہ جو توحید کا راستہ اور ایمان کا راستہ چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے، جیسا نصارہ اور تمام شرک کرنے والے لوگ جو ابنیت کے عقیدے کے قائل ہیں یا خدا کی ذات صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ سب گمراہ ہیں. جب بندہ یہ کلمات کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خاص میرے بندے کے لیے ہے، یہ بندے کی ضرورت ہے اور بندہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. نسائی شریف کے الفاظ یہی ہے اور یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، الفاظ کی کمی بیشی سے مسلم کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے. یہ الفاظ جو میں نے پڑھے نسائی شریف کے ہیں. تمام حدیث کی کتابوں میں سورہ فاتحہ کو سورہ صلات کہا گیا. یہ 15 نام اس سورہ مبارکہ کے جو مختلف احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں میں ان کا بیان کر لیا. اب سورہ فاتحہ کا حکم نماز کے اندر وہ عرض کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کل عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے نام جو مختلف احادیث میں آئے ہیں ان کا ذکر تھا. اور پھر اس سلسلے میں ایک مسئلہ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے، حضور کے ارشاد کے مطابق اس کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، نماز، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کو نماز کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، تو اس لیے اس کا نماز کے اندر اس کے پڑھنے کا حکم ایک مسئلہ یہ ہے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ مختصر سی بات عرض کی جاتی ہے. قرآن کریم کے اندر نماز کا ذکر ہے اور نماز کے بارے میں یہ ہے کہ نماز کی جو کیفیت ہے اس کے اندر بعض چیزیں رکن ہیں، نماز کی ارکان میں شمار ہوتی ہیں، یعنی جن کو فرائض کہا جاتا ہے وہ فرض ہیں. فرض کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر فرض رہ جائے تو وہ چیز رہ جاتی ہے، اس کا وہ باطل ہو جاتی ہے. رکن اگر ترک کر دیے جائے تو وہ باطل ہو جائے گی چیز، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. تو ارکان صلات کے سلسلے میں چند چیزیں، یہ رکن صلات ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ، یہ پہلی جو تکبیر ہے یہ رکن ہے، اس کے بغیر بعض اس کو شرط قرار دیتے ہیں، بعض اس کو فرض قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے ضروری اور لازم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جب تک کوئی شخص تکبیر تحریمہ نہیں کہے گا نماز میں داخل نہیں ہو سکتا. ہو نماز میں داخل ہونے کی شرط ہے کہ تکبیر تحریمہ کہے. یہ بھی فرائض میں ہے. پھر نماز کے اندر قرات کرنی بھی فرض ہے. قرات کا من ہوتا ہے قرآن کریم کا پڑھنا, یہ بھی رکن ہے. بغیر قرآن کریم کے پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوتی, یہ رکن ہے. اور رکوع کرنا بھی رکن ہے, سجدہ کرنا بھی رکن ہے. اور نماز کے اندر بقدر استطاعت کھڑا ہونا بھی ضروری ہے. اگر معذور نہیں ہے کوئی آدمی تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے. اور آخر میں یہ قاعدہ جو ہے اس کو بھی رکن شمار کیا جاتا ہے. آخری قاعدہ یہ رکن ہے. اس میں کچھ اختلاف ہے آئمہ کرام کا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کو رکن شمار کرتے ہیں اور بعض دوسرے آئمہ رکن نہیں شمار کرتے, لیکن اس کے ضروری ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. تو نماز کے ارکان میں ایک قرات بھی ہے, یعنی قرآن کا پڑھنا, یہ رکن صلات ہے. قرات کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اس لیے اگر فرض نماز ہے تو اس کی دونوں رکعتوں میں قرات کرنی فرض ہے. چار رکعت والی جو نماز ہوتی ہے اس میں پہلی دو رکعتوں میں قرات فرض ہوتی ہے, اور واجب ہو وتر ہو یا کوئی نفل سنت کوئی نماز بھی, اس کی ہر رکعت میں قرات کرنی ضروری ہے. وتر کی بھی ہر رکعت میں قرات ضروری ہے, سنت کی ہر رکعت میں قرات کرنی ضروری ہے, نفل کی ہر رکعت میں قرات ضروری ہے, اور فرض کی پہلی دو رکعتوں میں قرات کرنی ضروری ہے. قرات کہتے ہیں قرآن کریم کا پڑھنا. اب اس کے بارے میں آئمہ کرام کا کچھ اختلاف ہے, تھوڑا سا اختلاف ہے, جس میں یہ فاتحہ سورہ فاتحہ اور یہ باقی قرآن کی آیات کے بارے میں. امام ابو حنیفہ, امام اوزائی, امام سفیان ثوری, امام ابو حنیفہ کے تمام شاگرد جتنے بھی ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں, اور یہ امام یہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر مطلق قرات فرض ہے. مطلق, مطلق کا معنی کوئی حصہ بھی قرآن کا اگر پڑھا جائے گا تو رکن ادا ہو جائے گا. فاتحہ کو مخصوص نہیں کرتے وہ, مطلق. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے فقرأوا ما تیسر من القرآن, جتنا تم سے ممکن ہو, میسر ہو, جتنا تم کو یاد ہو وہ پڑھو قرآن. اس میں سورہ فاتحہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے. مطلق قرات رکن ہے, خواہ وہ فاتحہ ہو یا کوئی اور قرآن کریم کا کوئی حصہ ہو, یہ فرض ہے, رکن ہے نماز کے اندر. قرآن سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے. البتہ حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے, یہ ترمذی شریف میں بھی ہے, متا کے اندر بھی ہے, اور یہ روایت ہے کہ جو نماز پڑھی جائے اس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے فہیا خداج غیر و تمام، وہ نماز ناقص ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی. یہ حدیث بھی ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ اور یہ دوسرے سفیان ثوری اور دوسرے امام یہ کہتے ہیں کہ مطلق قرات جو ہے وہ تو رکن ہے، فرض ہے، لیکن فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، رکن سے تھوڑا سا کم ہے، فرض سے کم ہے، سنت سے زیادہ ہوتا ہے، فرض سے کم ہوتا ہے، اس کو واجب کہا جاتا ہے. تو اگر فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز باطل تو نہیں ہوتی اس کی، لیکن ناقص ہوتی، ناتمام ہوتی. اس لیے یہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور اس کے ساتھ قرآن کی کوئی صورت ملانا وہ بھی واجب ہے. کم سے کم ایک آیت لمبی ہو یا تین آیتیں چھوٹی ہوں یا جتنا حصہ بھی ہو، یہ اس کے ساتھ ملانا یہ بھی واجب ہے. مثلا کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، آگے کی سورت نہیں پڑھتا، اتر کے واجب ہوتا ہے. ایسا آدمی اگر سجدہ صاف کر لے گا نماز ہو جائے گی. اسی طرح کوئی آدمی سورت کا کوئی ایسا پڑھتا ہے، فاتحہ نہیں پڑھتا، ترک واجب ہوا، سجدہ صاف کرنے سے نماز ہو جائے گی. تو فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس کے ساتھ سورت کا ملانا بھی واجب ہے. یہ فرماتے ہیں رکن نہیں ہے کہ جس سے نماز سرے سے ہی باطل ہو جائے. رکن مطلق قرآن ہے، مطلق قرآن ہے، خواہ وہ فاتحہ ہو یا کوئی اور حصہ ہو. اب اس سلسلے میں احادیث مختلف آئی ہیں، صحیح احادیث ہیں جو تمام سیاستہ میں موجود ہیں، اور اس مسئلے کے اندر بھی اختلاف ہے فقہاء کرام کا. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگرد تمام یہ کہتے ہیں کہ نماز کی تین حالتیں ہیں، نماز کی ایک حالت نہیں ہے، تین حالتیں ہیں. ہر حالت کا حکم الگ الگ ہے، ہر حالت کا حکم الگ ہے. ایک حالت ایسی ہے کہ الگ آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کو منفرد کہتے ہیں، اکیلا نماز پڑھتا ہے، اس کا حکم الگ ہے. ایک آدمی ہے جو امام بن کر دوسروں کو پڑھاتا ہے نماز، اس کا حکم الگ ہے. ایک آدمی ہے جو مقتدی بن کر پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کا حکم الگ ہے. جہاں تک منفرد آدمی ہے، وہ جب نماز پڑھے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی سورت بھی ملائے. جب کوئی امام بن کر نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی سورت بھی ملائے. لیکن جب کوئی مقتدی بن کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے ذمے قرات نہیں ہے، اس کے ذمے انصات اور استماع ہے، سنو اور خاموش رہو، اس کا فریضہ قرات نہیں ہے. البتہ آداب سارے پورے بجا لائے گا، ارکان جو ہیں وہ پورے کرے گا وہ بھی، لیکن قرات نہیں ہے اس کے ذمے. تسبیح بھی پڑھے گا، قائلہ بھی بیٹھے گا، تشہد بھی پڑھے گا، سلام بھی کہے گا اور تکبیرات بھی کہے گا، لیکن قرات نہیں ہے اس کے ذمے. یہ تین حالتیں، تینوں حالتوں کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، ملانا نہیں چاہیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو روایت بیان کی ہے عبادہ ابن صامت کی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی بغیر فاتحۃ الکتاب کے، ایک تو یہ ہے کہ امام بخاری نے پوری روایت نقل نہیں کی، ایک ٹکڑا روایت کا نہیں نقل کیا، جو صحیح سند سے ثابت ہے مسلم نے نقل کر دیا اس کو. اس واسطے ایک تو یہ روایت مکمل نہیں ہے کہ بھائی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، یہ حدیث اتنی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اور بھی ایک ٹکڑا ہے جس کو امام بخاری نے نقل نہیں کیا اور مسلم نے نقل کیا اس کو، ابو داؤد نے نقل کیا ہے، نسائی وغیرہ ساری باقی کتابوں نے نقل کیا. امام احمد رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو الگ نماز پڑھتا ہے، جو الگ منفرد ہو کر نماز پڑھتے ہیں اس کا یہ حکم ہے. تو آ جائے گا بغیر فاتحہ نہیں پڑھی نماز نہیں ہوگی، بھائی پڑھو فاتحہ پڑھو، سورج بھی ساتھ ملاؤ، دونوں واجبات پورے ہوں تب نماز ٹھیک ہوگی، ورنہ نماز صحیح نہیں ہوگی. لیکن مقتدی کا یہ حکم نہیں ہے. تو اس کے اندر آگے یہ لفظ بھی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، نہیں ہے نماز بغیر سورہ فاتحہ کے اور کچھ زیادہ پڑھنے کے، فصاعدا کچھ اور بھی ساتھ پڑھنا چاہیے. تو جو فاتحہ کو ضروری قرار دیتے ہیں پھر یہ باقی اسی کو کیوں ضروری قرار نہیں دیتے؟ اس واسطے یہ مطلق قرات ہے، اس میں مقتدی کا حکم نہیں ہے، مطلق قرات کا حکم ہے. وہ منفرد ہوگا یا امام ہوگا اس کو پڑھنا پڑے گا، لیکن مقتدی کا یہ حکم نہیں ہے. یہ بات ہے اصل میں. اور یہ پھر بہت سی روایات ہیں کہ ابو سعید خدری کی روایت میں اس طرح آتا ہے کہ امرنا ان نقرا فاتحۃ الکتاب و ما تیسر، حضور نے ہم کو حکم دیا کہ ہم سورہ فاتحہ اور جتنا حصہ ممکن ہو پڑھیں، فاتحہ بھی پڑھیں اور ساتھ دوسرا بھی پڑھنے کا حکم دیا. یہ ابو سعید خدری کی روایت میں آتا ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ آتا ہے، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انادیا، مجھے حضور نے حکم دیا کہ میں اعلان کر دوں کہ انہ لا صلاۃ الا بقراۃ فاتحۃ الکتاب فما زادہ، نماز نہیں ہوتی بغیر سورہ فاتحہ پڑھنے کے اور کچھ زیادہ حصہ پڑھنے کے، یہ کچھ زیادہ ہے سبھی اس کا اعلان کرو، حضور نے یہ فرمایا. اور اسی طرح ایک شخص جس نے آ کر نماز پڑھی اور حضور تشریف فرما تھے مسجد کے اندر، وہ آیا اس نے آ کر سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا، فرمایا جاؤ جا کر دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر گیا نماز پڑھی، پھر آیا، پھر آپ نے فرمایا جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. جب تیسری مرتبہ ہوئی تو اس شخص نے عرض کیا کہ حضور میں تو اسی طریقے سے پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، آپ ہی فرمائیں کہ میں کس طرح نماز پڑھوں. تو آپ نے تعلیم دی. تعلیم کے مقام میں تمام ضروری باتیں بتلائی جاتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو پہلے آ کر طہارت کرو، پھر کھڑے ہو قبلہ رخ ہو کر، پھر تکبیر کہو، اور پھر جو تمہارے پاس میسر ہو قرآن وہ پڑھو، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، اور پھر اسی طریقے سے آخر میں قاعدہ بیٹھ کر پھر سلام پھیرو. یہ فرمایا مقام تعلیم ہے. مقام تعلیم ہی فرمایا جتنا میسر ہو وہ قرآن پڑھو، رکوع اتنا ہی ہے. فاتحہ کا ذکر نہیں فرمایا اس مقام، سارے ارکان ذکر کیے گئے. معلوم ہوا اس کا پڑھنا فرض نہیں ہے ہر حالت کے اندر، بلکہ واجب ہے، یہ واجبات میں شمار ہوتی. اس لیے احناف یہ کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے، سورج کا اس کے ساتھ ملانا بھی واجب ہے، دونوں واجبات میں. اگر ان میں ایک طرف ہو جائے سیدھے صاحب سے تلافی ہو جائے گی. اور اسی طرح مسلم، ابو داؤد، نسائی، مسند احمد، ابو عوانہ، تقریباً ہی تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. ابو موسیٰ اشعری والی روایت، حضور نے فرمایا جب نماز پڑھو تکبیر کہو اور امام کے پیچھے جب پڑھو اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو. یہ حدیث صحیح ہے، درجہ اول کی روایت ہے. پھر جب وہ